Altijd prachtig. Aan het begin van de show. De Bee Gees. Zij zijn onsterfelijk geworden. Nou ja, ze zijn niet onsterfelijk. Dat blijkt wel weer. Maar dit nummer is wel onsterfelijk. Immortality. Aan het begin van deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Tot middernacht. De Late Avond. Met Alfred Blokhuizen. Welkom bij De Late Avond. Op jouw lokale omroep. Fijn dat je erbij bent. Tot middernacht ga ik je oren verwennen met heerlijke muziek. Nou ja. De opening was natuurlijk al geweldig. Dus, maar er komt nog veel meer aan. We hebben niet alleen lekkere muziek trouwens. We hebben ook een paar leuke onderwerpen met je te bespreken. Zo gaan we het hebben over sticky business. Dat is kunst in de regio. Hoe dat zit, dat hoor je zo. Han van der Horst is ook weer van de partij. Iedere woensdag heeft hij zijn column. En het gaat over de Open Monumentendag. En we hebben een wethouder te gast in de show. Arend-Jan van der Vlucht. Van de gemeente Goeree over Flakkee. En het gaat over het schoonste strand. Je hoort het hier allemaal in jouw late avond. I've seen you twice. make me show what I'm trying to conceal. If I trust in you, would you let me down? Would you laugh at me if I said I care for you? Could you feel the same way too? I wanna know the name of the game. In heel Zuid-Holland, de late avond met Alfred Blokhuizen. My room. Ik vind het persoonlijk een van de allermooiste van de Beach Boys. In My Room. Tijd voor het eerste onderwerp. Hemels of hels, suiker roept bij vrijwel iedereen iets op. De een gebruikt de zoetmaker om belangrijke gebeurtenissen te vieren. Anderen zien suiker als het witte gif, de grote vijand voor de gezondheid. Voor de grote tentoonstelling Sticky Business, de verleiding van suiker in de kunst in het Stedelijk Museum Schiedam, nodigde eetontwerper en gastconservator Marije Vogelsang bijna 20 internationale kunstenaars uit. Zij werpen een nieuw licht op dit maatschappelijke thema. De verleiding van suiker in de kunst is vanaf 16 september tot en met 18 februari te zien, dus in het Stedelijk Museum Schiedam. Je hoort meer in een bijdrage van Evelien Lampen. Kunsthistoricus Willy Atema is er weer. En als Willy er is, hebben we het altijd over kunst. Ja, welkom, Willy. Dank je. Je hebt nu iets heel leuks uitgekozen in het Stedelijk Museum Schiedam. Ja, we gaan naar Schiedam toe. Het is een tentoonstelling die nog heel lang te bewonderen valt, tot 18 februari. Dus het gaat het hele najaar door. Tijd genoeg. Het gaat over, je kan eigenlijk wel zeggen zonde, hè? Guilty pleasures. Wat mag ik eigenlijk niet doen in het echte leven en wat ga ik nou zien in dat museum? Het is een... De tentoonstelling heet Sticky Business, kleverige toestanden, dingen die bijblijven en het gaat over suiker. En ze is erin geslaagd, de conservator, om kunstenaars te vinden die geen morele bezwaren hebben tegen suiker. Dus niet zeggen, ja maar, je wordt er, ja maar, je moet niet, ja maar, je tanden dan. Nee, suiker is een medium voor een kunstenaar om zich te uiten. Nou oké, kunstenaar, ga je gang. En je hebt het over zij, de conservator. En wie is dat dan precies? Dat is een mevrouw. Zij heet Marije Vogelsang. En ik lees het even voor. Ze is hoofd van de afdeling Men and Food aan de Design Academy in Eindhoven. En ze noemt zichzelf eetontwerper. En dat is een titel die ze zelf ook bedacht heeft. Omdat ze graag tentoonstellingen wil maken met voedsel. En omdat niemand dat nog deed, is dus Marije Vogelsang de eerste die dat doet. En ze heeft dus ook haar eigen functietitel bedacht. Eetontwerper. Het gaat over de verleiding van suiker in de kunst. En wat kunnen we dan ongeveer gaan zien als we daarheen gaan? Ik zie hier bijvoorbeeld al een afbeelding van een stel blote billen in een hele lekkere slagroomtaart. Ja, dat heet sploshing. En dat wil zeggen dus dat je niet de taart in het gezicht werpt. Dan zitten we een beetje natuurlijk in de sfeer van Laurie en Hardy. Dat is over. Nee, de taart wordt heel mooi gepresenteerd en dan ga je erin zitten. En wat dan natuurlijk het meeste indruk maakt op de billen, zijn de billen zelf. En dat is wel bijzonder dat je naar iets staat te kijken waar je normaal toch wel of een beetje om lacht of een beetje gegeneerd om lacht. En dat dit nu het kunstwerk is zoals het is. Ja, er zijn heel veel dingen die er een beetje bijzonder uitzien natuurlijk. Sploshing. Mensen gaan naakt, want ook dat moeten we er even bij gaan, die in die taart zitten. Er zijn ook heel veel kunstwerken waar je mag likken en dan verandert het. Zoals je inderdaad aan een ijsje likt of zoals je aan dingen. Dus het zijn, ik heb eigenlijk, ik heb nog niet alles gezien. Ik heb nog niet alles gedaan, maar het is wel een bonte toestand waar je in verzeild raakt. Maar voordat mensen denken dat ze naar een of andere fetish plek gaan kijken, dat is het absoluut niet. Nee. Want wat ik hier ook lees is dat het op diverse plekken ook ruikt naar snoep, naar chocola, naar bijenwas, naar cola, Fanta, drop en framboos. Het gaat echt over suiker en soms is dat inderdaad met je blote billen in een slagroomtaart gaan zitten. Maar het gaat ook gewoon over suiker als product om kunst mee te maken bijvoorbeeld. Het is gewoon een serieuze toestand. En ik vind het wel heel aardig natuurlijk dat zo'n onderwerp opgenomen wordt en gepresenteerd wordt. Het is wel een hele leuke, nieuwe en spectaculaire koers die het museum hiermee inzet. Ja, dat is heel anders dan wat we voorheen konden zien, hè? Dat Stedelijk Museum Schiedam. Ja, ik denk dat het ontzettend aardig is voor de mensen om te gaan en ook het mee te maken en er doorheen te lopen en het te bekijken en onderling erover te praten van, nou, zou ik dat ook nou eens doen? Of hoe uit je tijdens een tentoonstelling? Is het wat voor je? Of dus het lijkt mij een heel goed idee voor de mensen uit Schiedam om opnieuw naar het museum in Schiedam te gaan en die tentoonstelling mee te maken. Het zijn veel buitenlandse kunstenaars ook. Er worden filmpjes gedraaid, het is natuurlijk audiovisueel. Andere culturen komen aan de orde. wat vinden andere culturen van eten bijvoorbeeld. Er zijn Mexicaanse mensen die in cola geloven. Wat dat ik ook is... erg leuk vind, Willy, om te zien, is dat er een uitgebreid rampprogramma is. En dat bijvoorbeeld elke dinsdag de voorlichters gezondheid informatie geven. Ja. En dat je zelfs nog mee kan doen aan een workshop bonbons maken. Ja, voor kinderen is het leuk. Er worden kookdingen ook gedaan. Het heeft nogmaals, de kunstenaars zijn er niet op uit om van het product suiker te zeggen dat het slecht voor je is. Maar dat het ook iets is waar je in de tentoonstelling of in het leven plezier aan kunt beleven. Zonder dat je direct denkt van mijn tanden gaan eraan. Tot wanneer konden we dit nou ook weer zien? Oh, we kunnen naar de Habitat. Het hele najaar kunnen we daar pret aan hebben. Het gaat tot half februari door. De verleiding van suiker in de kunst. Sticky business. Sticky business. Dankjewel, Willy, Guilty voor pleasures. Jouw uittip. Dankjewel. Nous, c'était du bleu. Un ciel d'été. Un océan. Nous étions deux et l'on s'aimait à faire arrêter le temps, mais le temps nous a trahis. Alors pourquoi m'avoir promis la terre entière? Notre amour aurait suffi. Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. Het gaat over een sprookje eigenlijk, hè? Genie, de BB en Q-band. Nou, barbecue doen we niet meer, hè, voorlopig. Als ik zo de temperaturen zie, 16 graden morgen. Het is wat, het wordt herfst. Corinne Hermes hoorde je voor met C'est la vie et cadeau. Nou, we hebben nog een muzikaal cadeautje voor je. Lily Allen, Who'd Have Known. En daarna de wekelijks column van historicus Han van Oorst uit Schiedam. It's 5 o'clock in the morning. Conversation got boring. You said you'd go into bed soon. So I snuck off to your bedroom. And I thought I'd just wait there. Until I heard you come up the stairs. And I pretended I was sleeping. And I was hoping you were creeping with me. Put your arm around my shoulder. And it was if the room got colder. And we moved closer in together. And started talking about the weather. You said tomorrow would be fun. And we could watch a place in the sun. I didn't know where this was going. When you kissed me. Wat ik wel grappig vind tegenwoordig, dat men eigenlijk ook wel eens kraakjes van de LP er doorheen mixt. Zijn we nu eindelijk af van het gekraak van singles en LP's? Nou ja, al een tijdje. Mixen ze er doorheen om het een beetje zo te laten lijken alsof het van een vinyle schijf komt. Nou ja, het is weer wat. Goed, het is tijd voor de column van Han van der Horst uit Schiedam. Hij is historicus en columnist. Deze week heeft Han van der Horst overigens nergens kritiek op. Dat is opmerkelijk. Integendeel, hij zegt een hele hoop mensen dank. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Dit is een mooie gelegenheid, lieve mensen, om eens uitgebreid honderden vrijwilligers nog eens extra te bedanken omdat ze zich afgelopen zaterdag en vaak ook zondag de benen uit het lijf hebben gelopen om hun eigen woonplaats in het zonnetje te zetten. Ik bedoel de mensen die actief deelnamen aan de Open Monumentendagen in hun eigen stad of dorp. Waarom doe ik dat? Ik doe dat omdat ik er zelf mee te maken heb. Ik mag namelijk voorzitter zijn van het comité Open Monumentendagen Schiedam. Dat is tegelijk een eer, een voorrecht en een groot genoegen. Elke gemeente in onze streek kent zo'n comité. Het probeert ervoor te zorgen dat ieder jaar tijdens het tweede weekend van september zoveel mogelijk monumenten hun deuren openen voor het publiek. Er is ook een landelijk comité en Pieter van Volhoven is daarvan de beschermheer. Enfin, op Open Monumentendag gaan deuren open die anders voor u gesloten blijven. Misschien hebt u daar zelf ook van kunnen profiteren en anders hebt u veel gemist. Wij van de gemeentelijke comité's kunnen eigenlijk niet zo heel veel meer doen dan anderen aan het werk zetten. Bezitters of beheerders van monumenten moeten maar bereid zijn om hun pand voor vreemden open te stellen. En dan ook nog in het weekend. Je hebt veel vrijwilligers nodig om alles in goede banen te leiden. Als voorzitter in Schiedam heb ik ervaren hoe graag mensen zich beschikbaar stellen om een taak te vervullen in het kader van de Open Monumentendagen en hoe ze hun schaarse vrije tijd daar vol liefde aan opofferen. Aan vrijwilligers nooit gebrek. Alle wegen ontmoet je enthousiasme en liefde voor de eigen woonplaats. Ja, het is allemaal liefdewerk. Echt liefdewerk. Want die vrijwilligers worden gedreven door een enorme liefde voor hun eigen stad of dorp. En natuurlijk voor het monument waarvan ze de bewoner zijn of waarmee ze op een andere manier te maken hebben. Vaak is zo'n Open Monumentendag juist voor bezoekers uit de eigen gemeente een enorme eye-opener. Ik weet niet hoe of het met u is, maar in de stad of het dorp waar je woont kijk je zelden naar boven. Je richt je blik op de etalages en de deuren. In een vreemde omgeving kijk je wel omhoog. Daardoor zie je de prachtige geveltjes die je thuis al lang niet meer opvallen. Vaak heb je een vriend van buiten nodig om je erop te wijzen hoe mooi het in je eigen omgeving wel niet is. Een omgeving waarvan je zelf altijd dacht dat het niet veel bijzonders was en maar heel gewoontjes. Een Open Monumentendag heeft hetzelfde effect. Je komt binnen waar dat nooit kon. Je merkt ineens dat achter de bekende gevels zich niet alleen bijzondere huizen bevinden, maar ook prachtige tuinen waar je het bestaan nooit van had vermoed. En dat die dorpsstraat of dat steegje in het centrum toch wel heel schilderachtig en pittoresk is en echt de moeite waard. En dat wordt dan allemaal mogelijk gemaakt door vrijwilligers die je de weg wijzen, die als je postdienst doen, die je gidsen langs de onbekende schatten van je gemeente, die je lafenis geven en soms een broodje. En daarom dacht ik, laat ik vandaag mijn plekje op de radio's gebruiken om al die honderden vrijwilligers bij elkaar nog eens te bedanken voor hun inspanningen nadat dat al gebeurd is door mijn collega-voorzitters in de vele gemeentes waar deze radio-uitzending wordt gehoord. Er wordt wel eens gezegd dat dit land verzuurt. Maar bij manifestaties als Open Monumentendag komt de ware aard van ons volk naar voren. We zijn open, we zijn gastvrij, we koesteren een gepaste trots op wat we terecht ons erfgoed noemen. Mensen, bedankt. En tot volgend jaar, tweede weekend van september, weer Open Monumentendag.

beautiful shoes that you never throw away. Every road still leads me back to you. Your little white lies and butterflies made me shed a tear. Still I'm praying on the day that you'll be mine. Why do all these cowboys and kisses always seem to bring me downtown? Every Anastasia. Ach, een vrouw met volume. Ja, kun je wel zeggen. Windkracht 9 met haar stem. Cowboys and Kisses. Hier in de late avond. En is ook schitterend. Voltooid verleden tijd. Nou, we kijken zo meteen nog even in de toekomst. De toekomst van het schoonste strand. Dat ligt aan het eiland Goeree Overflakkee. Je hoort het zo meteen na Boyzone. Eternity, you needed me. zal maar over je gezongen worden, toch? De liefde. Daar gaat het over, ook hier in de late avond. Boyzone, you needed me. Het strand van Goeree over Flakkee is door Stichting Nederland Schoon uitgeroepen tot het schoonste strand van Nederland. Goed nieuws uit deze regio. Presentator Martin Vermeulen van RTV Slogo sprak hierover met wethouder Arend-Jan van der Vlucht en vroeg hem allereerst hoe het strand hiervoor in aanmerking is gekomen. Je hoort dus een bijdrage van RTV Slogo. Nederland Schoon, dat is een stichting die, die eigenlijk dat organiseert. Die gaan alle stranden controleren langs de kust van Nederland. Nou, die gaan dan kijken wat ligt er nog op het strand, hoe is het schoongehouden, hoe is alles georganiseerd. En ja, wij worden elk jaar daar ook bij betrokken. En vorig jaar waren we ook het schoonste strand van Zuid-Holland, dit jaar weer. En wat leuk was, het schoonste strand van Nederland. Dat vinden we natuurlijk minder leuk, maar dat ligt in Zeeland, in Oostkapelle. Maar we waren twee, dus op een HNA, zeg maar, waren het schoonste strand van Nederland. Elk jaar schuiven we een beetje op, nu echt heel dichtbij. En volgend jaar hopen we, wat dat betreft, natuurlijk het schoonste strand van Nederland te zijn. Wat voor inspanningen doen we daar vanuit de gemeente voor, om dat te bereiken? Nou, we hebben natuurlijk onze eigen buitendienst. Die jongens die, die elke dag op het strand de prullenbakken legen, doen we samen ook met een aannemer, met Jaro in Oudorp. Dat is onze huisaannemer, zeg maar, die de vuilnisbakken legen. We reinigen het strand met een machine. Maar ook met een ploeg die gewoon het strand afloopt, met biertrekkers. Allemaal zulke dingen. We hebben ook heel veel afvalbakken bij het strand staan. Dus mensen die naar het strand gaan, die kunnen natuurlijk heel makkelijk hun afval ook kwijt. Dus niet een chipsjakje nog even gauw begraven, zeg maar. Dus ja, we investeren wel veel in afval ophalen en ook in menskracht om het schoon te houden. We zijn natuurlijk wel een hele grote toeristische gemeente. Dus het strand is echt je visitekaartje, zeg maar. En daar willen we ook als gemeente wel in investeren. En ik denk ook ook eventueel meten, want er wordt gestemd via het internet, hè, door dus mensen die gewoon bij zo'n strand zijn geweest, dat we nog steeds gratis kunnen parkeren hier. Dat is natuurlijk ook wel een heel mooi iets. Ja, nou, dat is echt wel uniek. Dat is ook echt een bewuste keuze om gastvrij te zijn. Ook voor onze eigen inwoners, maar ook voor de toerist. Ja, en zo'n keurmeester die komt dan langs op onverwachte momenten. En dan zetten ze op het strand een vakje van 30 bij 30 meter uit. En dan gaan ze echt helemaal zoeken naar bierdopjes, sigarettenpeuken, alles wordt helemaal uitgevuld. En daarnaast inderdaad stemmen op internet. We waren ook dit jaar uitgeroepen of hebben het duurzaamheids- en kwaliteitskeurmerk Platina Quality Coast Award. Er zijn 4 gemeentes in de wereld die dat keurmerk mogen voeren. Dus daar zijn we ook super trots op. En nou, als je ook bijna het schoonste strand of nu van Zuid-Holland sowieso bent, dan is dat ook voor onze buitendienstorganisatie, voor de mensen die betrokken zijn, natuurlijk een kroon op hun werk. We hebben ook 4 sterren gekregen, hè? Een plaquette van 4 sterren. Dat heeft daar ook mee te maken. Mooi. Goed bezig dus op het strand, maar volgens mij is Goeree over Flakkee op meerdere vlakken goed bezig. We blijven nog steeds streven naar het meest duurzame eiland te zijn in 2020. Hè? Dan moeten we energie-neutraal proberen te zijn. Dat is een streven. Ja, dat klopt. Ja, het kwam eigenlijk door de grote windmolenopgave die we vanuit het Rijk en de provincie op het eiland gekregen hebben. Daar hebben we natuurlijk heel lang over gestoeid, want niet iedereen is er blij mee. Toen hebben we gezegd als gemeente van als we dan zo dichtbij energie neutraal zijn, laten we dan gelijk met zonnepanelen, maar ook programma's van besparingen, energieke regio en noem maar op, gaan proberen om dan maar helemaal energie neutraal te zijn. Om dan het verschil weer te maken en ook een goed verhaal te hebben, zeg maar. Nou, 2020 gaan we ook halen, dus dat is wel mooi. I just stepped off the train, dodging the evening rain. These days just ain't the same without you, lady. Right now my feet are wet, and they don't know the steps. Or maybe they regret me leaving, lady. You're my passport home, my guiding light. My hand to hold, oh, don't you know that you're my passport home. Without you close, I can't go on. So darling, keep the light on, keep the light on, keep the light on, keep the light on. I step back on the stage, call my name. This crowd just ain't the same without you, lady. And though they sing along, I'd rather hear your song again, again. Oh, don't you know that you're my passport. Hou het licht aan. Beetje gek op dit uur. Hoewel, als je aan het werk bent niet. J.P. Cooper en natuurlijk zijn laatst verschenen single Passport Home. Ook al zou je het niet zeggen. Het is weer mooi geweest voor vandaag. Deze aflevering van De Late Avond is voorbij. Dankjewel voor je gezelschap. Fijn dat je erbij was. Morgenavond is er natuurlijk weer De Late Avond. Maar dan zit hier Bert de Wolf. En dan gaat hij zijn best doen met weer heerlijke muziek en leuke onderwerpen. Ik wens je een hele fijne nacht. Als je gaat slapen, welterusten. Prachtige dromen. En ga je werken, blijf je werken. Dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. Tot besluit. Steelers Wheel en Late Again. Fijne nacht. Late again. When I get home, you'll be waiting. Still, you know, there ain't no use in you complaining. I know that I can show some respect, especially when I'm wrong. But when I get back, there that keeps me hanging on.